دی عمری سره خبره وکي چې مال دونه پیسې پیدا کا زبا تا آزاد کم او دا پیسې وسره پکشتونو باندې مقرر کې پکشتونو مستام ریری تا وسره خبره وکړه چې مال دونه پیسې پیدا کا زبا دې آزاد کم دی سم اصلی دی د دې مسلې به تاسو ته بیانوي دا کم سړی چې دا معامله وسره کوي مری سره دته به تاسو د تې زیر وایې مکاتب کتابت کوونکې او دا چا سره چې معامله وشوه چې دا غلام دی دته به تاسو څه وایې مکاتب د تې زور دې معامله کوونکي ته چې دا مولا دی مکاتب دې کتابت کوونکې دی او دې مری ته به وایې مکاتب چونکې ستاسو حشوي دا معامله چې کوي مولا د مری سره چې ماله دونه پیسې راکړه زه به دې آزاد کړم نو دا قرض دي په کشتونو وي او قرض معامله خلک لیکي نو د لیکلو د وجه نه دې ته کتابت وایي کشتونه ستاسو خوښه که میاش مقرره وي هم صحیح ده هلکه میاش کې به ماله دونه کش راکوې ښه یا دوه میاشتې مقرر کې دوه میاشتې پس به ماله کش راکوې دلته دا دي کال کش مقررول څنګه دي پخوا د عربو دا طریقه وه چې هغوی به مری سره کتابت کو نو د کال به مقرر کو یوه ښځه د هغې سره بریره هغې سره خپل مولا چې کتابت کړی دی نهه کال یې کړی وو سره وایي په نهه کاله کې به کال کې ماله دومره دغه راکې کشت باب المکاتبې دا باب دی د مسایلو د مکاتب چې یو غلام دی او مالک د هغه سره کتابت وکړي چې مری سره د کتابت وکړو نو په اعتبار د سټ سره دا غلام دی ښه دا ستا غلام دی آزاد نه دی خو په اعتبار د کاروبار سره دی آزاد شو اوس دی په کاروبار کې ستا پابند نه دی که هغه ټیپر خرڅوي که هغه مولې خرڅوي که هغه سوالونه کوي که هغه څه کوي ته په هغه باندې پابندي نشي راوستې هغه به ځي پیسې به پیدا کوي تا له به دغه کوي په اعتبار د رقبې او د سټ سره غلام دی خو په اعتبار د کاروبار سره دی څه شو دی آزاد شو که دا پیسې ده پیدا کړې خو فبها او که پیسې پیدا نه کړې نو دوباره بیا دې به دغه شي ښه غلام به شي ښه و نجومه او نجوم جمع ده نجم ده نجم کش ته وایي کشت نجم ستوري ته وایي خو عرب چې دي هغه خو په خواران په دې حسابونو نه پوهېدل نو هغوی به ټول لغک او ستوري مسلې به وي د ستورو ته به یې کتل چې ستوري پلاني ځای کې شي نو دا کار به راسره کوي نو د دې وجې نه د نجوم معنه کوي کشتونه و نجومه او د کشتونو د هغه فی کل سنه په هر کال کې نجم یو کش داسې د هغه زمانې مطابق ښیي ښه چې کال کې یو کش ورنه که تاسو میاش مقرروي هم صحیح ده خو میاش کې پوخ پیدا کول بیا لږ سخت دي وقوله تعالی او بل دا قول د الله چې والذین یبتغون الکتاب الله قرآن مجید کې وایي هغه غلامان یبتغون چې هغوی مطالبه کوي ستاسو نه الکتاب د کتابت ستاسو غلامان دي او در تراشي چې بالداره ما سره کتابت وکړه زه به دله دونه پیسې پیدا کمه او ما آزاد کا نو وایي هغه خلک چې هغوی طلب کوي د کتابت او مما د هغه مریانو نه ملکت ایمانکم چې مالیکي د هغوی خلاصونه ستاسو ستاسو مریان دي ستاسو په ملک کې دي او تاسو نه مطالبه د کتابت کوي نو څوک فکاتبوهم تاسو سره کتابت وکي فکاتبوهم تاسو سره کتابت وکي. ګوره دلته امر راغی، امر دا امر د پاره د وجوب دی او که د امر د پاره د استحباب دی، دا مسله رسو را روانه ده. عام علما وی دا امر د پاره د استحباب دی، ښه مستحب طریقه دا ده چې کتابت وسره وکه، او که نه کې وسره مه کوه، خو دا خبره را روانه ده. فکاتبوهم تاسو کتابت وکې د هغوی سره، خو کله ان علمتم که چرې معلومه و تاسو ته فیهم په دوی کې خیرن خیر، چې دا دغه را پیدا کولی شي، پیسې را پیدا کولی شي، او که نه هغه داسې یو ناراسته و چې ته پوهېدې چې دا پیسې نه شي را پیدا کولی، نو بیا د کتابت څه فایده شوه. مرید یو د هغه سره کتابت شو. عامو خلکو ته څه مسله ده؟ عامو خلکو ته دا مسله ده، دله خیراتونه هم ورکې، دله زکاتونه هم ورکې، چې دې خپل کشر والي او مولا له ورکې چې ازاد شي. و آتوهم ورکې دې مکاتب له من مال الله، د مال د الله نه، الذي هغه مال چې نن تاسو له په لاس کېښې دی، الذي هغه مال آتاکم چې الله درکړی دی تاسو له. اوس وکاتبوهم فکاتبوهم تاسو سره کتابت وکې، دا امر د استحباب د پاره دی که دا امر د وجوب د پاره دی. وقال روح ویلی دی حضرت روح عن ابن جریج، هغه روایت دا حضرت جریج نه کوي، ابن جریج نه کوي. ابن جریج څه وی؟ قلت لعطوا، ما خپل استاذ حضرت عطوا ته ووی، دا تابعی دی، ما حضرت عطوا ته ووی چې دا فکاتبوهم کې دا امر د وجوب د پاره دی که دا د استحباب د پاره دی. حضرت ابن جریج وایي چې ما اووی حضرت عطوا ته چې اواجب علی، آیا دا کتابت واجب دی په ما، اذا علمت له مالا، چې کله ما ته معلومو د ده مال، زه پوهېدم چې دا سړی ماله مال پیدا کولی شي او دې ما نه مطالبه د کتابت وکړي، نو دا په ما واجب دی. فکاتبوهم کې دا امر د وجوب د پاره دی. نو قال عطوا راته ووی چې یاره زیات ګمان مې دا دی چې او ما اوراه، زه ګمان نه کوم په دې باندې الا واجبا، مگر د واجبو. حضرت عطوا وی زما زیاد ګمان دا دی چې دلته دا امر د وجوب د پاره دی، لیکن رستو را روانه ده چې نه، دا امر د وجوب د پاره نه دی، دا امر مستحب دی. مدلی خیان لدی دا حضرت عطوا نه چې دا نقل کوي څوک کوي؟ ابن جریج کوي، چې ابن جریج دا خبره وکړه چې زما دا ګمان دی چې دا واجب دی. وقال عمرو بن دینار، اوس د عطوا بل شاګرد دی، عمرو بن دینار وی چې قلت له عطوا، ما عطوا ته ووی چې صاحب ته چې دا مسله کې چې دا کتابت واجب دی، نو دا ته د چا نه نقل کې؟ دا چا ویلی دی؟ په صحابو کې کم صحابي ویلی دی؟ وقال عمرو بن دینار، عمرو بن دینار وی قلت لعطوا، ما وی عطوا تا، اغه عطوا چې هغه به وی کنه چې زه پی ګمان کوم چې دا کتابت واجب دی، نو ما ورته وی دا ته د چا نه نقل کې؟ تستعصره ته نقل کې دا عن احد د یو کس نه، اثر یاسرو مانه دی نقل کول. تاسو وایې که نه دعای معصوره هغه دعاګانې چې را نقل شوي وي، نو تستعصره دا ته نقل کې دا مسله عن احد د یو کس نه، چېرته صحابو دا خبره کړې ته د هغوی نه نقل کې که څنګه؟ نو قال غوی چې نه دا زما ګمان دی د نورو نه نه را نقل کوم. قال لا وی نه. او ثم اخبرنی او بیا دی عطا ما ته غونډه واقع بیان کړه غونډه چې په صحابو کې د بعضې صحابو دا خیال و چې د امر د پاره د استحباب دی خو بعضې صحابو به وی چې د امر د دغه دپاره دی د وجوب دپاره دی. عطا وی ثم اخبرنی بیا دی عطا ما ته خبر راکړه چې ان موسی ابن انس چې زما استاذ موسی ابن انس اخبره هغه خبر ورکړی دی ده ته دا محمد ابن سیرین نو دا لوی عالم د تعبیر الرؤیا دا د حضرت انس صاحب غلام و ښه د انس صاحب غلام و ډېر لوی عالم و د حسن بصری صاحب زمانه کې و ده نو ده راته دا ووی چې ان سیرین چې دا سیرین سأل انس هغه تپوس وکړه د انس نه دا د سیرین تپوس وکړه د سوال یې وکړه د انس نه المکاتبته د مکاتبت د دې محمد ابن سیرین والد صاحب چې دی سیرین دا د حضرت انس صاحب دغه غلام و نو دتې سوال وکړه المکاتبته د مکاتبت چې حضرت ما سره کتابت وکړه وکان کثیر المال او دا سیرین چې دی د ده سره ډېر مال و کاروبار والا و د پیسې پیدا کولی شوې نو ورته وایي ما سره کتابت وکړه فابا هغه انکار وکړه چې کتابت درسره نه کوم. دې ځنه دا معلومه شوه چې حضرت انس صاحب دا خیال لی چې فکاتبوهم کې د امر د وجوب دپاره نه دی ښه د امر دپاره د څه دی د استحباب دی. فانطلقا نو دا سیرین لاړ الی عمر عمر ته چې عمر ته لاړ سفارش چې حضرت ته لاړ راشه زما سفارش وکړه انس صاحب ته چې ما سره دغه وکړي کتابت. فانطلقا نو سیرین روان شو الی عمر حضرت عمر ته چې عمر ته لاړ نو عمر راغی انس صاحب ته وایي چې هلکه دا غلام تا ته وایي چې ما سره کتابت وکړه خو ورسره وکړه که نه. فقال عمر صاحب ورته وایي انس صاحب ته چې کاتب هو د دې خپل غلام سره دې کتابت وکړه. غالبا د حضرت عمر دا خیال دی چې د امر د وجوب دپاره دی. فابا هغه انکار وکړه فابا هغه انکار وکړه چې انکار وکړه فضربا هو بدره نو هغه څه دی دی ووهه په دوره باندې دوره ورسره وه او په هغه دوره باندې ګزار ورکړه چې ته په قرآن مجید عمل نه کوې الله څه وایي فکاتبوهم چې دوی دنه مطالبه کوي تاسو سره کتابت وکړې نو معلومیږي د حضرت عمر دا دغه وشه د امر د وجوب دپاره دی. ویتلو او تلاوت کو عمر فکاتبوهم ان علمتم فیهم خیرا الله داسې نه وایي چې کتابت ورسره وکړې که چېرې تاسو ته معلوم و په دې کې مال. د دې وجې نه عمر صاحب خفه کېده نو فکاتبه نو ورسره یې کتابت وکړو کتابت یې ورسره وکړو لاندې لیکي په څلوېښت زره روپۍ باندې دغه وکړه ورسره کتابت وکړو او ده وله بیا دا ورکړې. وقال الليث ليس وي حدثني يونس عن ابن شهاب قال عروة ابن شهاب وي چې حضرت عروة وي چې قالت عائشة حضرت عائشة وي دا بلغه دی چېره کتابت دا جایز دی ان بریره حضرت عائشة به وي دا څو ځله تیر شو چې حضرت بریره دخلت علیه دا ډیره بزرګه ښځه وه او د حضرت عایشی بیبی بیا ډیر خدمت کو او دا وینځه وه. نو دا دخلت علیها دا راننوته دې کره او تستعینها امداد غوښته د دې نه فی کتابتها په کتابت د دې کې. دا کمې پیسې چې که نه دې ته وایي بدل کتابت، په بدل کتابت کې ته امداد غوښته چې داسې ما سره خپل مولا کتابت کړی دی او ما سره لږ امداد وکړه. وعلیها او په دې بریرې باندې خمس اواقیا پنځه اوقیې وې. یو اوقیا څلوېښت روپو ته وایي، نو په دې باندې کش چې کم پاتې و نو هغه پنځه اوقیې و. او نجمت او په دې باندې کش مقرر شوی، نجمت چې کش مقرر شوی و د دې پنځو اوقیو علیها په دې فی خمس سنین په پنځو کالو کې. نو هغه د کال کې څه راغی؟ کال کې یو کش راغی، پنځه اوقیې وې، په کال کې یو اوقیا څلوېښت روپۍ په ده باندې دغه و. دې سنه دا معلومیږي چې په حضرت بریرې باندې چې کم کتابت شوی دی نو په پنځو اوقیو باندې شوی دی. لیکن بل ځای کې به دته دا راشي چې نه اوقیې وې، یو اوقیا څلوېښت روپۍ وې، نو دا نه اوقیې وې او په نه کالو کې وې. دلته پنځه راغلل، لیکن مشکل ځکه نشته چې اصلي کې دا دی مدلی دا څه کشتونه دې ورکړي وو. دا درې کشته دې ورکړي وو، درې که څلور دي، څلور کشته ورکړي دي او دا پنځه پاتې و دلته ورسره ایساره شوې ده. اوس دې نشو پیدا کولی، چې نشو پیدا کولی نو دا ورته وایي په ما دا پنځه کشته دي او په کال کې یو کشته یو قیا دا دغه کا. فقالت لها عائشتو، حضرت عایشه دې ته ووی. فقالت لها، نو ووی هغې ته عائشتو حضرت عایشه، ونفست او د دې شوق فیها په بریرې کې. حضرت عایشه همداسې وه چې هغه چونکې خادمې وه نو د حضرت عایشه رغبت او شوق دا کې و چې دا زوالم او آزاد یې کړم. ونفست د دې شوق او رغبت فیها په دې کې، نو څه ورته وایي یوه اسانه طریقه ده ته ښیم. ارایت ته خبر راکړه ماله، مونږ وایي ګوره که نه، این عددت لهم کچر ما اشمارو دا پیسې لهم ستا د مالکانو ته، عدتا واحدتا په یو ځل شمارلو سره، نو ایبیعو کې اهلو کې ایا خرڅ به کې تاله ستا هغه مالکان، فاعتقه کې تا به ازاده کړم. داسې دې خوښه نه ده که دې خوښی زه به ستا ټولې پیسې دا پنځه اوقیې دي دا به ټولې په یو ځای ورکړم په یو ځای او تا به ترې والم او بیا به داسې چلو شي چې زه به دې ازاده کړم، نو دا ثواب به زما وشي چې زه دې ازاده کړم. او فیکون ولاؤک لی او ستا ولا به زما وي، سبا که ته مړه شوې ستا میراث به زما وي. ته لاړه شه مالکانو سره دې دا خبرې وکړه. فذهبت بریرتو، لاړله حضرت بریره الی اهلها خپل مالکانو ته، فعرضت ذلک نو دې مخکې کړه دا خبره، علیهم په هغوی، فقالو نو هغوی ورته وې بالکل تا دې والي خو ګورې میراث به دې زمونږی. فقالو دوی ورته وایي لا نه تا پې نه خرڅو، الا ان یکون لنا الولاء مگر په دې شرط چې ستا میراث به زمونږی. دا واپس راله ماته دا جواب یې راولېږه چې هغوی وایي او تا دې والي تا دې ازاده کي خو ستا میراث به زمونږی. قالت عائشة حضرت عائشة فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم زورنا نوتم رسول الله تا غالبا رسول الله با کوٹا کے ناستو فذکرت ذلك له ما ذکر کړه دا واقعا غتا چې دا خلق خود سے شرط لګی فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر وت اسلام ورته وی اشتریها ویلا منډه ویلا او فاتقیها زادیکا او دا کم شرط چې لګولې دا شرط فاسد دی او په شرط فاسد سره بیع نه فاسدیږي په شرع فاسد سره دا شرط ختمیږي دا شرط تاسو سړی وی کنه دکان خرڅی وی دا دکان والا خو ګورې دا شرط د سره لګوم چې ما به پکې نه کړې او بام به وباسې نه او دا شرط فاسد دی غلط شرط دی الکه په ما دې خرڅ کنو بیا سټې پر خرڅې چې ما به وباسې نه منډه ویله ویله او دا غشتو سره چې ودي لیکه دانه لرګي او پسې راواله ډنګ ورته وایي چې فوراً دغه شه اوسه که هغه وایي تا را سره شرط ولګه ورته وایي دا شرط دغه دی غلط شرط دی حضرت عایشې سره هغه دې شرط لګولې رسول الله هغه باطل کړه ختم یې کړه ښه ف او بیا سوی فانما الولاء بشک ولا شد لمن اعتق دا دا غشا دا پر مخکې زی دس چې راټکه راغلی وو چې ولا دا غشا دا چې چا پیسې ورکړي ثم قام رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا پیغمبر علیه السلام د بیان د پر جمعات کې ودرېده او فقال وی چې خدایم په خیر کې دا څه غلط معاملې کوي ما بال رجال سدی حالت د دې بازي سړو چې معاملې کوي او په معاملو کې غلط شرطونه لګي یشتریتون شروطا اغوی لګي په خپل معاملو کې شرطونه لیست فی کتاب الله چې هغه د الله په کتاب کې ني د الله په کتاب کې ني او دوی لګي نش د مسلې په شکل کله نا کله به دا شرط لګي چې ما به ته نو باسي آنکه په خپله دې کو نو سید او که پخپله دی نه کو ما به ته نو باسي لکه دا سټې پر دغه کې شی زما دی ته په ما دا شرطونه سره لګې خدای دې که تا پکې ساتم او که دې پخپله کوم او که په بلې کوم او که په بلې کوم دا ټول شرطونه غلط شرطونه دي که ورسره دې عمره ګول ا شرطونه پخپله دغه دي ختم شو ښه نو پیغمبر علیه السلام ورته وسوی اشتریها ویخله او فاتقیها ذلک او فانما الولاء میراث چې دی لمن اعتق دا دغه شا دی چې چا ذات دغه شو او بیا سوی یشتریتون شروطا چې دوی لګی په خپلو معاملو کې شرطونه لیس فی کتاب الله چې هغه نشته دی د الله په حکم کې من اشترط شرطا چا چې ولګو شرط یو شرط نه چې سل شرطونه خو لګې او لیس فی کتاب الله هغه د الله په حکم کې نی و هو باطل هغه څه دی باطل دی او شرط الله د الله شرط حق و هغه ډیر حقدار دی او اوسق و هغه ډیر مضبوط دی د خلکو د شرطونو نه